رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد أن أوى وإن سكي سورانا متكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو شابا كوي غواتن شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da idan ba na manta ba 10 ga watan 6 ne 17 ko 18 ne 18 ne 18 ne yau yau 18 ne 18 ga watan Shawwal hijira 1441 wanda shi daidai da 10 ga watan 6 shekara 2020 a wannan muassasa ta as-sahabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin aqaidu shi'a isne ash-shari'a na babban malami professor Abdulrahman bin Sa'ad wannan ita ce halqa ta 16 idan ba na manta ba Malam yana magana akan abin da ya shafi aqidun shi'a ne muna kallon yadda munafinci yake bayyana yanzu kiri da musu dama Allah yace ma kana Allahu li yadara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib Allah ba zai taba kyale masu imani akan abin da suke kai na da'awar imani ba har sai an yi tamyizi an gane mutanen kirki da mutanen banza ta yadda munafincin masu munafinci zai bayyana alamar imani na masu imani zai bayyana kuma kamar yadda Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku an yi qulu amanna wa hum la yuftanun sai ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walya'lamanna almunafiqina to wannan shine abin da yake bayyana yanzu muna mamaki kwarai daga cikin wasu daga cikin ƴan uwan mu ƴan dariqo wanda suke ta kokarin su nuna cewa a daidai lokaci daya su ba su da matsala da shi'a amma a daidai lokaci daya suna da matsala da mu mai matsalan mu da su sai su ce muna zagin waliyansu kamar yadda suka faɗa kuma idan ka fahimci zagi su a wajen su kace ga wani abu ba daidai ba da ya shafi dariqun su to wannan shine zagi a wajen su a daidai lokaci daya kuma sai kaga kuma shi an da suka ce suna tare da su ba za su iya yinke mu'amala da su ba suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka hada da sahabban annabi da su shehun nan nasu in dan Allah ake addini ake in darajar mutun ne yake sa in ka taba shi a rikici a yi gaba shin mu ne yafi tantanta su tsananta gaba da mu ko masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sai ga mutun ya fito kullun yana ta maulana maulana an taba maulana maulana su wallahi ba wanda ya sai taba maulan su su maulan su maulana yayyayyi shikenan ba magana kenan so tun farko da'awa ce da ta gino akan kare mutuncin wasu shaksiya ba wai kare hakikanin addini ba mu kuma kamar yadda aka sani san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dole ne to kuma san annabi reshi ne san sahabban annabi da matan annabi da ahlul baitin shi reshi ne na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alqadi iriya tattauna alamomi na san annabi a cikin ashifa tashi wannan shine dalili to muna kallon yadda munafinci yake bayyana har ka ji wani yana magana ta jahilci da sunan riga ta ilimi yana ganin yayi karatu sai ya ce maka wai ka je ka duba ayin kana magana kana cewa in shi abba musulmi bane da sunan ilimi fa wai ka duba bukhari da muslim da ina hadisan in shi ana wani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashe mutum bai ma iya gane cewa istilahi na shi'a yakan canza daga zamani zuwa zamani ashe masu wannan maganin alittafan hadisi da suka karanta ba su fahimci istilahi na shi'a ba a wajen malamai magabata da istilahi na shi'a a yanzu a ba ashe ba su gane haka ba tidda a karatun nan da suke ashe ba su gane haka ba in Allah ya yarda kamar yadda muka sanar ran juma'a muna da lecture kai tsaye daidai lokacin da muke karatun alhadiyatul hadiya mai taken haduwa da annabi kiri da muzu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah addini ne ko damfara da fuwar nan ne mutane su tara insha Allah za su ji cikakken karin bayani dangane da wasu matsaloli kuma za mu amfanar da mutane in Allah ya yarda karkashin wasu hadisai da izinin Allah za mu kara bayani in Allah ya yarda wannan shine saboda ka wannan gabar ba za mu kyale ta ba ta wuce haka wannan shine dalili babba daga cikin dalilai da yasa in ka riga ka fahimci sunna ka rike ta tana da dadi dadin ta shine duk wanda ya fahimci sunna da kyau to zaka ga ƙarya ne yafi ƙarfin ya zama bawan wani sai dai bawan Allah sannan in ka fahimci sunna da kyau kafi ƙarfin wani mahaluki ya rufe ma ido ya ja ka yace tafi da kai duk inda kake so amma wallahi in ba sunna ka gane ba wani sai ya zo ya dauke ka ya mai da kai bawan shi ba bawan Allah ba sannan sai ya rufe maka ido ya ja ka ya tafi da kai duk inda yake so kuma baka isa kai masa musu ba wannan shine saboda da Allah wayanda suke da awar karatu da Allah su yi kokari su fadada bincike ta yadda wajen fadada binciken nan za su fahimci istilahin malamai magabata salaf wajen sukan bambanta tsakanin fulanun shi'i da kuma fulanun rafidi suna da bambanci amma daga baya wannan istilahin ya canza gurgurdan tatawur na zamani duk wanda ka ji ana ce masa dan shi'a yanzu to ya hada abu biyu ne dan shi'a ne kuma rafidi ne wannan ita ce magana wanda hatta usulun mu na addini da nasu yana da bambanci kuma insha Allah in na tashi in zan kawo bambanci karanci in kawo bambanci ta fuska guda goma Allah ka raba mu da yin addini dan san zuciya dan ta more kawai malam ya fada yace faftara hujjatuhum al-kulaini wato siqatul islam kulaini ya kirkiri ƙarya ala abi abdullahi akan abi abdullahi annahu qala yace wa hashahu sarki ya tabbata ga Allah Ja'far as-Sadiq ya fadi wannan wannan yazo cikin usulul kafi a mujalladi na biyu wato shafi na 700 da 860 da ko hadisi na 860 da 822 kitabu fada'ilul qur'an a shafi na 822 kitabu fada'ilul qur'an hadisi na 3 babun nawadir anan ya kawo shi cewa innal qur'ana nazala arba'ata arba'in alqur'ani ya kasu rubu'i hudu gida hudu rubu'un halalun akwai rubu'in da yake halal kawai alqur'ani ya kunsa wa rubu'un haramun akwai rubu'in da haram ya kunsa wa rubu'un sunanun wa ahkamun akwai rubu'in da sunnoni da hukunce-hukunce ya kunsa wa rubu'un khairu wa rubu'un khabaru ma kana qablakum wa nabu ma ba wa nabu ma yakunu ba'dakum akwai rubu'in da ya kunshi labarin al'ummar dake gaban ku da kuma labarin abinda zai faru wato wa nabu ma yakunu ba'dakum da kuma labarin abinda zai faru bayan ku wa faslu ma bainakum da kuma rarrabe abinda ke tsakanin ku shine malam yace at-ta'aliqu karin bayani ta'aliqi aina zikira wa aina zikrul a'imma al-isni ash-shari'a ina ambatan a'imma isni ash-shari'a yake a cikin al-qur'ani hawala ba'd ash-shuyukh al-madhhab ash-shi'i wasu daga cikin malaman shi'a sun yi iya kokarin su tadaraka hadha al-amr silistad da wannan al'amari haisu lam yuzkar a'immatuhum al-isni ashara fi riwayat as-sabiqa yayin da ba a samu a'imma ba a cikin ruwayoyin da suka gabata hatta ruwayoyin da suke kafa hujja da su abinda aka yi ittifaqi tsakanin ahlus sunna da shi'a ambatan adadi annabi ya ce la yazalu hadha al-amru azidan yunsiruna ala man nawahu ma wallahu 12 khaliban amma asma'ahum ƙarya ne, babu wannan, kuma muna ƙalubalantar su. Ko a Shi'a ba su da hadisi ƙwaya ɗaya wanda aka yi ittifaƙi wajen adadin ambatar sunayen, shi yasa za ku ga shiyoyin suka yi ta saɓani. Da aka faftara Shaykhuhum al-Kulayni, sai shi babban malamin su Kulayni ikirkiri riwayatan riwaya ta ƙarya ta kulu wacce take cewa anil asbab bin nubatata qala, yake cewa sami'tu amir al-mu'minin yaqulu, naji Ali bin Abi Talib yana cewa nazzala al-Qur'anu aslasan, al-Qur'ani ya kasu gida uku, sulusun fina wa fi aduwina, akwai sulusun da ya sauka akan mu da makiyan mu, wa sulusun sunanun, akwai sulusun da yake sunnoni ne, wa amsalun da misalai, wa sulusun fara'idu wa ahkamun, akwai sulusun da yake farilla ne da hukunci hukunci. Wannan ya zo cikin usulul kafi, shi ma cikin wancan babin, babin nawajir. Da aka hadisi na biyu da kuma al-lawami'un nuriya a shafi na 25 wannan maganar ta zo. Thumma tadaraka shuyukuhum, sannan malaman su suka ƙara riskar da wani abu, fazadu fin nasibi, suka ƙara wajen wani kaso na rabon, faftaru suka ƙirƙiri ƙarya. An Abi Jafar qala, yake cewa nazala al-Qur'anu arba'ata arba'in, al-Qur'ani ya kasu rubu'i hudu, rubu'un fina, rubu'i akan mu, wa rubu'un fi aduwina, rubu'i akan makiyan mu, wa rubu'un sunanun wa amsalin, rubu'i sunnoni ne da misalai, wa rubu'un fara'idu wa ahkamun, akwai rubu'in da yake farilla ne da hukunci hukunci. Wannan yana cikin usulul kafi, kitabu fada'ilul qur'an, hadisi na hudu, babun nawajir, da kuma tafsir nuru saqalaini a mujalladi na daya shafi na 167 hadisi na 571 suratul baqara, li abdullahi ali ibn jum'a al-huwayzi, mutun zai ga wannan, wanda ya rasu hijira 1121 ya faɗi wannan magana. To shine yake cewa da 12, sai yake cewa wala hadha ba'd al-muslimin, sashin musulmi sun lura, annahu laysa lil a'immati mizatun, wannan a'imman fa da suke faɗa ba su da wata wato bambanci, yanfaridu biha fil qur'ani, wa'inda suka keɓanta da shi a cikin qur'ani, an mukhalifihim, akan wanda suka saba musu, bin nisbati li hadha taqsim, dangane da wannan taqsiman da su 'yan Shi'a suke suka ce a rarraba. Fatafattana li zalika shaykhuhum al ayyashi, sai babban malamin su Ayyashi ya lura da haka, faftara riwayatar rabi'a bi nafsi nas sabiqi, sai shi ma ya kawo ruwaya ta ƙarya, ya ce illa annahu zada fiha wa lana kara'imul qur'ani, gare mu ne duk wata karramawa da littafin Allah ya yi to a kanmu take. Wannan ya zo cikin tafsirul Ayyashi a mujalladi na 1 shafi na 20 hadisi na 1 fi ma unzilal qur'anu. Da haka yanzu aqidatu tsiniya tana nan, wa ma adraka ma aqidatu tsiniya, ita aqida ta tabo shine yana nan cikin littafin al-anwarun nu'maniya na ni'matullahi al-jazairi, in Allah ya da lokaci zai zo nan dauko ta zan karanta. Za ku ga inda suke cewa asali kowanne mutum da kake gani an halicce shi, to lokacin da Allah zai halitta sai ya takuɗa tabo guda biyu, akwai mai haske, akwai mara haske mai duhu, to duk wanda kaga an halicce shi yana aiki mai kyau, to asali an halicce shi daga wancan taban mai kyau ne. Duk wanda kaga an halicce shi yana aiki mara kyau, asali an halicce shi daga wancan taban mara kyau ne. Sai suka ce to in kaga mutum yana ahlus sunna, yana aiki mai kyau, ga sallah, ga azumi, ga karatun Qur'ani, ga bin iyaye, ga kaza ga kaza, to wani abu ne aka ɗibo na taban ɗan Shi'a aka yi ahlus sunnan da shi. Idan kaga ɗan Shi'a yana aiki mara kyau, ga zina, ga cin kuɗin mutane, ga tata, ga luwaɗi, ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza, to wani taɓo ne na ahlus sunna mara kyau aka ɗibo aka yi ɗan Shi'an da shi. Sai suka ce duk wani aiki da kaga ahlus sunna yana yi mai kyau to wancan dan shi'an da aka ɗibi taban sa na asali aka yi dan ahlus sunnan da shi to wannan aikin ahlus sunna dan shi'a yake wa duk kuma wani aiki da zaka ga dan shi'a yana yi mara kyau to wancan taban na ahlus sunna ne mara kyau aka ɗibe shi aka halice shi da shi naka in yaci kudin mutane yayi zinar sa yayi luwadin sa yayi mutu'ar sa ya zagi sahabbai yayi kaza yayi kaza yayi kaza in an je lahira ya za a yi suka ce duk aikin da ahlus sunna ya sai a kwashe mai kyau sai a ba dan shi'a duk aikin da dan shi'an yayi mara kyau sai a kwaso a jibga ma ahlus sunnan sai a tura shi wuta wannan ita ce aqidatul diniya wama adraka ma aqidatul diniya da haka sai yake cewa وقد فضحه شيخهم الكاشاني babban malamin su ya kunya taso alkashani a tafsir as-safi yana nan ciki a mujalladi na 1 shafi na 24 al-muqaddimatu as-salisa fi nubd ma jaa fi anna jull al-qur'ani inma nazala fihim kasancewa al-qur'ani mafi yawancin su ya sauka akan su ne wa fi awliyaihim wa a'da'ihim wa bayan sirr zalika da kuma bayanin sirrin wannan to shine yake fada a cikin tafsirin safi yake cewa zadal ayyashi walana kara'imul qur'an duk wata karramawa da kaga alqur'ani yayi to akan mu ya karrama saboda mu yayi ta wannan shine tambaya ta bakwai da malam yayin yace ma aslu wato ma aslu wa juzur hadhihi ta'wilat menene asalin tushen wa'annan tawilin allati yadhkuruna halil qur'an wacce suke ambatanta ga littafin Allah ma'adhikiri ba'dil amsalati lidhalika tare da ambatan misali akan wannan ita ce tambaya ta bakwai amsa malam yace inna awwala kitabin wato farkon littafi wada al asasa wanda ya sanya wannan foundation din li hadha al lawn ga wannan launi min hada min tafasiri shi'a na tafsirin shi'a huwa tafsirul qur'an alladhi wada'ahu shaykhuhu shine tafsirin da babban malamin su ya daura shi jabir bin yazid bin al-harith al-ju'fi al-kufi wannan mutumin ya rasu hijira 127 wa kana ma'rufan bi takfirihi li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance wannan mutumin ya shahara wajen kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine malam yake cewa at-ta'liqu min al-garibi yana daga cikin abin da yake da ban mamaki annal haditha shi hadisi an tawsiqihi wa tad'ifihi akan wasaqa hadisi da da'afa shi fil kutub al-madhhab ash-shi'i a cikin littattafan mazhaba na shi'a mutanaqida da ka samu tana warware juna shi yasa ka tambayi dan shi'a ka ce menene sharadin inganci hadisi sahihi a gurinku in ya fada maka sai ka ce to ka ya fada maka da wani hadisi ne cikin littattafan shi'a suka cika wannan sharadin na hadisi ingantacce da wanne ne so da haka zaka samu shi'a ta kasu gida biyu akwai al-usuliyya akwai al-akhbariyya da haka al-usuliyya daga bayi ne suka koya daga ahlus sunna wajen duk wa'annan qawa'id din na usul fiqhi da mustalahul hadith amma su al-akhbariyya babu ruwan su maganan ma wai ka zo in dai abu an ci ya tabbata a littafin su an fada ka ce musu ya inganta ko bai inganta ba wannan ba ta kai a gurinka kai wannan matsalar ta shafa su ba ta shafe su kuma an yi rubutu tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren wa'annan sun ce mu wa'annan kafire wa'annan sun ce mu wa'annan ba kafire saboda haka asali maganar cewa wai hadisi da'ifi da sahihi wannan a shi'a sabon abu ne daga baya taso in baka yi karatu baka je kai karatu maganar littattafar rijalu da waye a shi'a duk zaka ga sabon abu ne daga baya taso shi yasa aka samu shi'a akhbariya aka samu shi'a usuliyya wa'annan al-usuliyya suna ganin ya kamata abu wa'annan ka'idojin na ilimi qur'ani sunna ta zama ingantacciya a wajen su sai kaza sai kaza so kaza su kuma suna ganin a ina wa'incan ba haka bane akan wannan aka yi rubutu aka kafirta juna shi yasa cikin kalubale da tambaya da nake jefa mashi'a dan Allah an taba samu wani malami a addinin shi'a tun daga ran da ta fara a matsayin aqida har zuwa yau da nake magana akan kujeran nan da ya iya rubuta littafi sukutun guda wanda zai iya tarihin annabi tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa wanda zai iya yin tarihin sa kuma ya dogara da abin da zai kawo a littattafan shi a kuma ingantacce ba tare da ya koma littattafan sunna ba an taba yi wannan kalubale nake muku kuma na kalubalen tar malaman shi'a in an taba yi su fadi littafin idan kuma da malamin da zai iya rubutu yanzu a cikin malaman shi'a tarihin annabi da sharadin da suka sa mana hadisi ingantacce a gurin su daga ran da annabi aka haife shi har ran da ya bar duniya to muna jiran wanda zai yi rubutu a baya dai ba a yi ba an kuma sun ce an duk littattafan su zaka ga da sun fara wani abu da an fara wani abu zaka ga ba a iya tike shi wajen a kawo dalilai sai an koma ga littattafan waɗanda suke ce musu al-mukhalifina haka suke faɗa wannan shine to shine yake cewa fa akhbarun taj'aluhu mimman taha ilayhi ilmu ahlul bait akwai hadisan da zata sanya mutun yaga cewa nan ne makwarar inda ilimin ahlul bait yake wato bi fi alayhi sifatul uluhiyya sannan kuma zata ƙara masa daga ƙarshe ya jingina sifa ta uluhiyya bi annahu ya'lamul ghaib cewa kowanne daga cikin a'imma ya san gaibi wannan abu ne rubutacce cikin littafin shi'a cewa a'imma sun san gaibi wa ya'lamu ma fil arham kuma sun san abin da ke cikin mahaifa ila akhirihi zuwa ƙarshe to irin wannan ne kada wani ya kawo shi ba kamar yadda wani malami yake ta yi lokacin da yake ta kokarin ya kawo cewa lalle shehunan su sun fa san gaibi sai ce ai Allah ya ce inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa to Allah da yace ya san abin da ke cikin mahaifa ta yaya za in an je asibiti ake aunawa likitoci su faɗa su ce namiji ne ko mace sai ce yanzu likita ma ya san gaibu ballantana wali ku duba dan Allah ku ga wasa da hankalin mutane ku duba dan Allah ku ga wasa da hankalin mutane inna Allah indahu ilmus sa'a Allah a wajensa ne kadai ilimin yoshi alkiyama za ta tashi kaga wannan indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaifa shi yake saukar da ruwan sama kowa ya san ba wanda zai yin wannan wa ya'lamu ma fil arham da haka da Allah ya tashi sai amfani da ya'lamu ma bai ce wa ya'lamu man ba dugun mani lokacin da yake dugun mani ka je ka tambayi likitoci za su faɗa maka ƙwayoyin mani da ake ɗauka a halitta ɗan adam sai an halakar da ƙwayoyi wajen miliyan nawa kafin a ɗauki wanda za a ɗauka ya zama shi ne sanadarin da za a yi ɗan adam lokacin da namiji ya sadu da mace wannan ƙwayoyin maniyin da za a ɗauka daga jikinta daga jikin namiji a haɗa wanda zai zama mutum shi ne maɗin yana jini ma yana murga ma likita yana iya sani ne namiji ne ko mace lokacin da ya tashi daga ma ya koma man man kuma kowa ya san lil aqil ake cewa ma kuma ghairu aqil ne shi yasa in an kwankwasa maka kofa kwankwankwankwankwankwan baka cewa ma anta sai dai man anta dan yanzu a lokacin ma anta kana magana ne da wanda yake ghairu aqil amma lil aqil sai dai ka ce man anta waye kai kidaka shi yasa da yake alqur'ani littafi ne da yake yasluhu li kulli zamanin wa makanin da Allah ya tashi sai bai ce wa ya'lamu man fil arham ba sai ce wa ya'lamu ma fil arham sannan likitan zai iya faɗa maka yaron zai arziki ko ba zai ba ba zai iya ba shekara nawa zai ba zai iya ba wuta zai shiga ko aljanna duk ba zai iya ba amma haka wani malami zai dauko ya ruɗa mutane kawai ya ce ga shi ma wai likita ma amma fa a cikin likitocin nan da suke iya gane wannan fa musulmi na iya ganewa kafiri na ganewa sannan a cikin musulmin nan koda ahlus sunna ne dan izala yadda suke fada shi ma yana iya gane cewa namiji ne ko wadwa ko ba mace ne ashe idan wannan shine sanin gaibin to ai cewa waliyanku sun san gaibu ba wata falala bace abinda waliyanku za su sani arna ma za su sani wannan ba wata falala bace wa qala shaykhuhum babban malamin su Muhsin al-Amin ya fada a littafin sa a ayanu shi'a a mujalladi na 1 shafi na 45 البحث الخامس التهامل على أهل البيت لمحسن بن الأمين الآمل وندير سهجرة دبو إيد تليئكو دا سبعين دبيو ميكي فدا يكي توروا جابر الجوفي عن الباقي سبعين ألف حديث يالويتو وجن حديثي دبو سبعين يتي ونقرأ أخبارا أخرى عندهم مناكرا توصلا بارن أوجنسو tata'anu fihi wa annahu kadhabun dajjalun shi wannan jabir al-ju'fi din sannan wanda aka ce ya ruwaito hadisai daga ahlul baiti sannan kuma sai a sake ruwaito maka wasu hadisan gashi kuma su a immatin na ahlul baiti suna sukarsa suna cewa dajjal ne kadhab ne makaryaci ne a daidai lokaci daya ba farawo suka ruwaito an zurara daga zurara qali yake cewa sa'altu aba abdullahi an ahadith jabir wannan fa yana ɗaya daga cikin maruwaita na hadisan da ake jingina wa mutanen gidan annabi bayan ya ruwaito wa'incan hadisan wannan da na faɗa shi Muhsin al-Amin wayunzar mutun zai duba al-Imam as-Sadiq littafi ne ina ganin akwai shi a ciki babba ne a shafi na 144 li'allamatihim wa Muhammad al-Husayn al-Muzaffar wanda ya rasu hijira 1371 amid kulliyat al-fiqh fi an-Najm wannan mutun zai ga wannan da haka idan mutun ya lura zaka ga sun ruwaito daga zurara kai daga jin sunan zurara ka san akwai matsala ka san dole dama zurara ta zai dinga yi ba tare da bata lokaci ba yace sa'altu aba abdullahi an ahadith jabir fa qala sayyati ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة أكا تنبي أبو عبد الله أكن حديثا جابر الجوفي يتي ني بان تبا غنيش أو جنب بابانا بصوت سيسود وما دخل علي قط كما بي تبا شقو و وجنا بدأي وانا ينا تكير رجال الكشي أما جلدين أكو شافينا لريبيو دستن دهدو حديثينا wato 334 fi Jabir bin Yazid al-Ju'fi mutun zai ga ainihin wato wannan zai ga maganar da ya ainihin wato yi to wannan shine sai ya ce wa hadha min at-tanaqud wannan yana daga cikin tanaqudi wanda aka ce yana daga cikin marwaita hadisan ahlul baiti a daidai lokaci ɗaya kuma a ce ahlul baiti sun tsine masa albarka sun ce dajjal ne kuma su za su kawo addini mutane su karba kaga akwai tanaqudi haka to shine malamin yace wa hadha min tanaqud min at-tanaqud wa huwa kaseerun fil hukmi wannan da yawa yake wajen hukunci ala rijali shi'a akan mazaje na shi'a wa shuyukhihim da kuma malaman su malamin yake cewa al-muhim anna kutub al-isni ash-shari'a qad warisat ta gadar min shuyukhihim daga sha wa sha shehunnan su Jabir ta'wilahu lishaitan qad warisat min shuyukhihim Jabir ta'wilahu lishaitan wato ta gadar qad warisat min shuyukhihim wato ta gada daga malaman su Jabir ta'wilahu lishaitan fi qawlihi wato fassara daga fadin Allah cewa ka masalin shaytani kaman misalin shaytan iz qala lil insani ikfur kaman san da yace wa dan adam ka kafirta falamma kafara lokacin da dan adam ya kafirta qala inni bari'un minka sai yace to ni fa ba ni ba kai inni ara inni akhafu Allah rabbul alamin bi annahu amirul mu'minin suka ce wannan fa maganan fa shine Umar dan Khattab Umar bin Khattab wa annahu yu'azzabu akthar min iblis cewa za a yi ma Umar azaba a wuta sama da yadda za a yi ma shaitan وهذا التأويل بعينه قد ورثه الإثناء الشريعة wannan kuma tawilin in shi'a sun gaje shi haka yake hanyar da Allah ta tafansu wa dawwana hu shuyukum fi masadirihim al-asliya yanzu ku duba ku gani masu irin wannan akida cewa za a wa Umar azaba a wuta kafin a yi ma iblis ko sama da yadda za a yi ma iblis sai wani munafiki ya zo ya rabe wa bayan wata dariqa yana cewa ai su suna gani ai ba matsala tunda ba su taba su ba wannan fa shine fa abin da ake yi fa yake cewa al-mu'tamada wa atamaduhu wa tanaqalu wata suka dogara akan shi kuma suke nakaltuwa bal wa kaffaruhu man lam yaqul bihi bal wa kaffaru man lam yaqul bihi kai duk wanda ma bai yarda da wannan tafsirin ba suka ce kafiri ne ma a anna masdarahu yahudi tare da tushen wannan tafsirin wanda yayin shi bai yahudi ne mutum ya duba tafsirul ayashi a mujalladi na 2 hadisi na 249 suratu ibrahim tafsirus safi zai ga wannan a mujalladi na 3 bantan tafsirul ayashi wannan tafsirus safi mujalladi na 3 shafi na in irin nawan ne mujalladi guda 2 ne 84 suratu ibrahim da tafsirul burhan a mujalladi na 4 zai ga wannan inda suka kawo wannan magana wannan fa shine cewa umar a kiyama sai Allah ya fare masa azaba ya babbaka shi da wuta sama da yadda zai mashe dan Umar din nan fa suna kwanta a kabari yanzu tare da manzon Allah ga annabi gashi wannan fa shine abinda waɗannan mutanen ke rubuta a littattafan su to amma tare da haka wani sai ya ce wai shi bai ga matsala ba me matsala saboda basu gane karatu ba ko wani sun gane sun sa son zuciya ba kuma yadda zaka yi da mutum idan mutum dan son zuciya ne saboda haka mu aqidar mu shine duk wanda Allah ya ce a kishi sai mun kishi kuma sai mun yi fada da shi wannan ita ce kawai kaida shine kawai ko me zaka yi ka je kai kamar yadda Abdullahi ibn Dangon da ya fada ya ce walaysa lana kalamun fi khalidin mu ba mu da wata magana da zamu ci gaba da takuduwa da duk wani makiyin Allah lahum wuddun ka baidu wa zaka bali wala tasal an ashabi dalali ka sahibi naqatin asalil fasadi tawalla kibrahu bugdal lidin fa kana qudarahum ko fasara qudarahum wa hum ka'adi duk wanda yake makiyin Allah ne ba wani bata lokacin mu da zamu tsaya muna yi akan sa malamai magabata suna da wata ka'ida cewa wa man zahara inaduhu duk wanda kan gare wasa ta bayyana to kakka tsaya ka wahal da kanka wajen tawili akan sa wannan shine insha Allah kamar yadda muka faɗa ran juma'a muna da gaggarumar muhadara daidai wannan lokaci a karfe 9 ko 8 da rabi mai taken haduwa da annabi kiri da muzu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah addini ce ko damfara da ko wannan ne dan haka insha Allah mutane su biyo mu in mun yi juma'a ba mu karasa ba la'akari da ka'idar da malaman usulul fiqh suke cewa jinkirta bayani a lokacin da bayani bai halatta ba to shi yasa bai kamata mu jinkirta bayani akan wannan matsalar ba yanzu dan lokacin ta ne wasu babban tashin hankalin su sun fahimci in an balla gaban nan to abinda suka yi ginin addinin su akan shi ya rusi shi yasa da ƙarya da murda hadisi da ba su ma'anar da ba za su dauka ba da ma'anar da babu wani magabaci da ya fahimta ka tun daga ɗaliban annabi dole sai sun ba da wannan ma'anar dan haka insha Allah za mu haɗu ranar juma'a wannan karatu yana nan zuwa da izinin Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh